अथर्ववेद 20वां कांड सूक्त पहला देवता यज्ञ। हे कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र, हम यजमान निचोड़े हुए सोम को पीने के लिए तुम्हें बुलाते हैं, तुम मधुर सोम का पान करो। हे अतिशय तेज युक्त मरुतों, तुम आकाश से आकर जिस यजमान की यज्ञशाला में सोम पान करते हो, उस ग्रह का स्वामी यजमान अपने आश्रितों की रक्षा वालों में श्रेष्ठ बन जाता है। गर्भधारण करने में समर्थ बैल और बांझ बकरी जिसका भोजन है, तथा सोम जिसके ऊपर स्थित है, ऐसे अग्नि देव की हम वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करते हैं। सुक्त दूसरा, देवता मरुत अग्नि इंद्र द्रविणोदा। मरुदगण होता के सुंदर स्तोत्रों वाले तथा सुंदर मंत्रों से युक्त यज्ञ कर्म में संस्कार किए गए अर्थात कूटे और निचोड़े गए सोम का पान करें। अग्निदेव अग्नि को प्रज्वलित करने वाले ऋत्विज के कर्म से प्रसन्न होते हुए सोमरस का पान करें। यह कर्म सुंदर स्तोत्रों और सुंदर मंत्रों वाला है। ब्रह्म आत्मा इंद्र ब्राह्मण नाम के ऋत्विज की सुंदर स्तुतियों से पूर्ण यज्ञ कर्म में संस्कार किए गए अर्थात निचोड़े गए सोम का पान करो। द्रविणोदा अर्थात धन देने वाले देव होता के सुंदर स्तोत्रों तथा सुंदर मंत्रों वाले यज्ञ कर्म में संस्कार किए गए अर्थात निचोड़े गए सोम का पान करें। सुक्त तीसरा, देवता इंद्र। हे इंद्र आओ, तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़ा गया है, इसका पान करो तथा मेरे द्वारा बिछाए गए कुशों पर बैठो। हे इंद्र, मंत्रों के द्वारा रथ में जुड़ने वाले तथा अभिष्ट स्थान पर पहुंचने वाले हरि नाम के घोड़े तुम्हें हमारे समीप लाएं। तुम्हारे घोड़े लंबे बालों वाले हैं, तुम हमारे यज्ञ में आकर हमारी स्तुतियों को सुनो। हे इंद्र, हम यजमान तुमको तुम्हारे योग्य स्तोत्रों के द्वारा बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम सोम को पीने वाले हो, हम सोम रस तैयार करने वाले हैं तथा हमने सोम रस को निचोड़ा है। सुक्त चौथा, देवता इंद्र। हे इंद्र, सोम को निचोड़ने वाले हम यजमानों के समीप आओ, हम शोभन स्तुतियों वाले हैं। हे सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, सोम रस का पान करो। हे इंद्र, मैं तुम्हारी दोनों कोखों को सोम रस से भरता हूँ, यह सोम रस तुम्हारी नाड़ियों में बहे, तुम मधु वाले सोम रस को अपनी जीभ से ग्रहण करो। हे उत्तम दान करने वाले इंद्र, मेरे द्वारा दिया हुआ सोम तुम्हारे लिए स्वादिष्ट हो, इसके बाद यह सोम तुम्हारे शरीर के लिए सुख देने वाला हो। सुक्त पांचवा, देवता इंद्र। हे विशेष दृष्टा इंद्र, संतान वाली स्त्रियां जिस प्रकार पुत्र आदि से सभी ओर से घिरी रहती हैं, उसी प्रकार यह सोम अधर्वयु आदि से घिरा हुआ रखा है, यह सोम तुम्हें प्राप्त हो। सोम पान करने से इंद्र के कंधे बैल के समान मोटे हो जाते हैं। सोम पान से इंद्र का उदर विशाल और भुजाएं दृढ़ हो जाती हैं। इस प्रकार सोम पान के कारण शक्तिशाली बने इंद्र वृत्र असुर के समान आक्रामक शत्रुओं का विनाश करते हैं। हे इंद्र, तुम सभी के स्वामी हो, तुम हमारी सेना के आगे चलो। हे वृत्र नाम के असुर के हंता इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे इंद्र, अंकुश के समान झुकी हुई उंगलियों वाला तुम्हारा हाथ विशाल है, उस हाथ से तुम सोम निचोड़ने वाले यजमान को धन देते हो। हे इंद्र, भली भांति छान कर स्वच्छ किया हुआ यह सोम बिछे हुए कुशों पर रखा है, तुम यहाँ शीघ्र आकर उस सोम का पान करो। हे पणियों द्वारा अपहृत गायों को वापस लाने में समर्थ इंद्र, ये स्तोत्र तुम्हारे गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। यह सोम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए निचोड़ा गया है। हे शत्रुओं का विनाश करने वाले इंद्र, हम तुम्हें यह सोम रस पीने के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम सींगों के समान ऊपर की ओर उठने वाली किरणों से संपन्न सूर्य को गिरने नहीं देते हो। हमारा यज्ञ कुंडों में भरे सोमरस को पीने से संबंधित है। तुम इस यज्ञ में आने के लिए अपना मन बनाओ। सुक्त छठा। देवता इंद्र, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र, हम यजमान निचोड़े हुए सोम को पीने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। तुम मधुर सोम का पान करो। हे अनेक यजमानों द्वारा स्तुति किए गए इंद्र, यज्ञ को पूर्ण करने वाला यह सोम निचोड़ा गया है। तुम तृप्त करने वाले इस सोम रस का दान करो। तुम इस सोम को पेट भरकर पियो। हे स्तुति किए गए एवं मरुतों के स्वामी इंद्र, तुम सब देवों के साथ हमारे इस सोममय यज्ञ में आकर हवि ग्रहण करो तथा हमारे यज्ञ की वृद्धि करो। हे यजमानों का पालन करने वाले इंद्रदेव, निचोड़ा गया और चंद्रमा की किरणों के समान सुख देने वाला यह सोम तुम्हारे पेट में जाता है। हे इंद्र, वरण करने योग्य एवं निचोड़े गए इस सोम को अपने पेट में धारण करो। दीप्त वाले सोम तुम्हारे विशेष भाग हैं। हे स्तुतियों द्वारा पूजन करने योग्य इंद्र, तुम हमारे द्वारा निचोड़े गए सोम को पियो। तुम मधुर सोम की धाराओं के द्वारा भिगोए जाते हो। हे इंद्र, यह सोम तुम्हारे यश का रूप है। यजमान का उज्जवल सोम इंद्र को भी सभी ओर से प्राप्त हो रहा है। इस सोम का पान करते हुए इंद्र वृद्धि प्राप्त करें। हे वृत्र असुर के हंता इंद्र, तुम समीपवर्ती देश से तथा दूरवर्ती देश से हम यजमानों के समीप आओ और आकर हमारी इन स्तुतियों को स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम दूर देश में अथवा समीपवर्ती देश में जहां भी हो वहां से बुलाए जा रहे हो। हे इंद्र, तुम इस यज्ञ में शीघ्र आओ। सुक्त सातवां। देवता इंद्र, हे सूर्य, यज्ञ करने वालों अथवा स्तुति करने वालों के लिए इंद्र के द्वारा धन दिया जाना प्रसिद्ध है। इंद्रदेव अभिष्ट फलों की वर्षा करने वाले हैं। उनके कर्म मनुष्यों के लिए हितकारी हैं। अनिष्टों को दूर करने तथा शत्रुओं को दबाने के कार्य को ध्यान में रखकर तुम उदित होते हो। जिन इंद्र ने शंबर असुर की माया के लिए 99 नगरों को अपने बाहुबल से तोड़ डाला था, उन्हीं इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था। इंद्र हमारे लिए कल्याणकारी तथा हमारे मित्र हैं। वे हमें घोड़े, गाय और जौ नाम का अन्न प्रदान करें। इंद्र अधिक दूध देने वाली गाय के समान धन देते हैं। हे बहुतों के द्वारा प्रशंसित इंद्र, यज्ञ के साधक और निचोड़े गए सोम को पीने की इच्छा करो। तुम इस सोम को अपने उदर में भर लो। सुक्त आठवां। देवता इंद्र, हे इंद्र, तुमने जिस प्रकार प्राचीन काल में अंगिरा आदि ऋषियों के यज्ञ में सोमपान किया था, उसी प्रकार हमारे इस यज्ञ में भी करो। पिया हुआ सोम तुम्हें प्रसन्न करे। तुम हमारे मंत्र रूप स्तोत्रों को सुनो। तुम हमारी स्तुतियों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। तुम सूर्य को प्रकाशित करो। तुम अन्नों को हमारे उपभोग का साधन बनाओ तथा हमारे शत्रुओं का विनाश करो। हे इंद्रदेव, पाणियों द्वारा चुराई गई हमारी गायों को हमें लाकर दो। हे इंद्रदेव, तुम्हें सोम की इच्छा करने वाला कहा जाता है। तुम हमारे सामने आओ। यह निचोड़ा हुआ सोम तुम अपनी प्रसन्नता के लिए पियो। तुम विशाल खोखों वाले अपने उदर को इस सोम से भर लो। हे इंद्रदेव, पिता जिस प्रकार पुत्र का वचन सुनता है, उसी प्रकार तुम हमारे आह्वान को सुनो। इंद्र के लिए यह पूर्ण कलश सोमरस से भरा हुआ है। जिस प्रकार जल छिड़कने वाला मशक को जल से भरता है, उसी प्रकार अधर्वयु इंद्र के पीने के लिए सोमरस निचोड़ता है। ये सोम इंद्र की प्रसन्नता के लिए इंद्र की ओर जाते हैं।